پر آئے مومنین کو. اوپر قانون تو سمجھ آ گیا, اب جہاں پر بیٹا نہیں کہنا, بھائی کہنا ہے, اور کیا کہنا ہے؟ مولانا صاحب, کزن, یا کسی اور رشتے سے بلاؤ یہ. لیکن دار الحکم والا علت ہی, اب یہاں تو وہ علت ہی نہیں پائی گئی, اجتماع بن تو اجتماع تھا, اس لیے جہاں اجتماع نہ ہو وہاں کسی کو بیٹا کہہ دینا یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں, لیکن بہتر پھر بھی نہیں. النبی اولا, النبی اولا, خطاب اول, نبی اولا للمؤمنین, جہاں اولا کا معنی احق کو, احق کو رول معنی میں, حتیٰ کی دلالین میں, سراج میں, احق کو النبی اولا, نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں کے, من انفسہم, ان کی جانوں سے, وازواجہ امہاتہم, اور بیویاں ان کی امہاتہم, مومنوں کی مائیں, امہاتہم ان کی مائیں, النبی اولا. یہاں پر دیکھنا ہے مطلب کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں او ایمان والو, مشرکین سراپا گنڈا بہت کریں گے, لیکن نبی کو اپنی جان سے پیارا رکھنا اور نبی کی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح تعظیم کرنا, ان کا ادب اور ان کی تعظیم ماؤں کی طرح کرنا, اور پیغمبر کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھنا, پیغمبر کا دفاع کرنا. مقصد یہ ہے, میرا پیغمبر کے رسوم توڑنے لگا ہے, راتے گنڈے ہونے لگے ہیں, لیکن تم نے بھرپور ساتھ دینا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ النبی اولا بالمومنین, نبی زیادہ حقدار ہے مومنین کے, من انفسہم, ان کی جانوں سے. کیا مطلب ہے؟ پیغمبر ایک حق ہے میرا اپنی جان کا, جان پر, ایک حق میرا ہے اپنی جان پر. او بزرگو, ایک حق ہے پیغمبر کا ہماری جان پر, سمجھو ذرا, ایک امتی کا حق ہے اپنی جان پر, ایک پیغمبر کا حق ہے امتی کی جان پر. پیغمبر کا حق زیادہ ہے, کیسے؟ امتی اپنی جان بچا سکتا ہے, امتی اپنی جان اپنے حق کے لیے بچا سکتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, پھر سمجھو, من اکریا فقلبہ مطمئن بالایمان, امتی کا حق یہ ہے, اگر کسی نے اس کو مجبور کر دیا کلمہ کفر سے کہنے پر, جس کی جان کا حق ہے کہ جان بچائے. لیکن جہاں نبی کی عزت کا معاملہ آئے تو اب جان دینا فرض ہے, اب جان دینا فرض ہے. تو نبی کا حق اس کی اپنی جان پر حق سے زیادہ ہو گیا, یہ ایک معنی یہ ہے. دوسرا, النبی اولا, نبی اولا ہے احق کے, بالمومنین من انفسہم, سات مومنوں کے ان کی نفسوں سے. مطلب کیا ہے احق کے؟ حق کہہ کر کیا مطلب؟ کہ پیغمبر کے فرمان پہ اپنے جانے قربان کر دو, پیغمبر کے فرمان پہ جان جاتی ہے چلی جائے, پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑو. اور دوسرا, اولا بے معنی اقرب, اقرب, نبی زیادہ اقرب ہے مومنوں کی جانوں سے. کیا مطلب؟ اقرب, مومن اپنی جان کا اتنا لحاظ نہیں رکھتے جتنا نبی مومنوں کی رعایت کرتا ہے. مومن اپنی جان کا اتنا لحاظ نہیں کرتے جتنا پیغمبر مومنوں کی جان کی رعایت کرتا ہے. لحاظ اس طرح ہوگی پھر مومنین رؤوف رحیم. عزیز علیہ ما عنتم، پیغمبر پر بھاری ہوتا ہے جو تم مشقت میں پڑتے ہو. عنتم اور ہے کہ فی المومنین رؤوف رحیم، پیغمبر مومنوں کے ساتھ نرمی کرنے والا رہی ہے. اس معاملہ اس معنی میں اقرب پیمانہ ارعب ہوگا. اقرب پیمانہ ارعب، ارعب زیادہ نرمی کرنے والا اور رؤوف ہے. اور مطلب یہ ہے کہ مومنین اپنی جان کا اتنا لحاظ خیال نہیں رکھتے جتنا پیغمبر کو مومنوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے. پیغمبر کی رافت اور شفقت پتہ نہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. مومن تو ایک اپنی جان سے رافت اور شفقت ہے یا نہیں؟ اپنی جان سے پیار ہے، وہ اپنی جان کے مسالے کی رعایت ہے. فرمایا مومن اپنی جان کے ساتھ اتنا نرمی کرنے والا نہیں جتنا پیغمبر مومن کی جان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے. اور ارعف کے معنی نہیں، احج ارعف دونوں معنی. سمجھ گئے یا نہیں؟ جہاں بریلویوں نے لیا عمر پھر بھی وغیرہ ہے، یہ بھی صحیح لطفی بھی لی جائے. کہتا آ گیا نا اولا، اولا اولا کا معنی اکڑا، اکڑا نبی حاضر ناظر. اولا کا معنی حاضر ناظر، اکڑا پہ ہاں بھائی حاضر ناظر ہے. اللہ نے بھی چھوڑا ککھ نہیں. آگے فرمایا اولو الارحام بعضہم اولا ببعض، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اولا کا لفظ آگے بھی آ رہا ہے. اب ریلویوں کو کہو اولو الارحام بعضہم اولا ببعض، سارے رشتے دار حاضر ناظر. بریلوی مولیاں نے قرضہ نہ کی طرف سے، سارے رشتے دار حاضر ناظر. قرآن لا جاتی الفاطر من دین یدہ ولا من خلفی. اب ذرا چل کے دیکھیں آگے اولو الارحام بعضہم اولا ببعض. ہاں بھائی النبی اولا بالمومنین، احق بالمومنین، ارحق بالمومنین، اقرب بالمومنین. جو بھی کر لو من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں. نبی کی جان کے لیے اپنی جانیں دو، پیغمبر کی بیویوں کے ناموس و تعظیم میں ان کو مائیں سمجھو اور پیغمبر کا دفاع کرو. جہاں پر مسئلہ آ گیا ہمارے رن ہر پارٹی ہندو پارٹی دلیل دلیل ہے نہیں نا، حیات دنیا بھی پر. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، زندہ ہیں. دلیل اگر موت ہے تو پھر نبی کی بیویوں سے آگے نکاح سے تو سوچو، سوچو اس سے حیا ہوگا. اگر زندہ ہے تو نبی کی بیویوں سے آگے نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ جب نبی کی بھی انبیاء کی بیویوں سے آگے نکاح نہیں نہ ہوا، پتہ چلا زندہ ہے. یہ حیات نبی کی دلیل ہے. اس کا اثر جواب تو ہے پانچ کلو کا لٹر ہو اور فوجی بھی نیوی کا ہو اور شیخ الحدیث کے دبر پر مارنا شروع کرے، مار مار مار کلو بنا دے. اور کوئی دلیل نہیں، یہ دلیل ہے. نبی کی بیویوں نے آگے نکاح نہیں کیا لہذا انبیاء زندہ ہے. واہ واہ واہ واہ، مکھی کے مکھی ماری جاؤ. اور دلیل شلیل کوئی نہیں. یاد رکھ لو کہ دو وجہ ہے، ایک تو قرآن نے خود وجہ بیان کی ازواجہ امہاتہم، اور یہاں پر امہات کس میں ہیں؟ تعظیم میں، ادب میں، تعظیم کے معاملہ میں. جمیع مفسرین، جمیع مفسرین حوالے میں نوٹ کروا دوں گا، جمیع مفسرین دول مہانی، کبیر، بار العلوم، نصفی، خاتن، معالم، اعزابی اور اسی طرح پچھلی جتنی تفاسیر ہے تمام مفسرین نے بشت اور ایک ہی لفظ لکھا کہ ازواجہ امہاتہم فی بالتحریم بالتعظیم بالتحریم فی تحریم نکاحہن نکاح کی حرمت میں ماں کی طرح ہے. اور وجہ یہ حکم ان کی تعظیم کا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ماں ہے کس معاملہ میں؟ حرام ہونے کے معاملہ میں. جیسے تمہاری ماں تم پہ حرام ہے، کس معاملہ میں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں اور تم پہ حرام ہے؟ مطلب آپ کی ذہن اور طرف ہے، قوم کس معاملے میں قرآن کہہ رہا ہے ہی حرمت نکاح ہننا ان کے نکاح والے مسئلہ میں مائیں ہیں. یہ کہتے ہیں مائیں ہیں تو پھر پردہ کیوں ہے؟ تو الوا مائیں ہیں ہی تعلیم میں، مائیں ہیں ہی تعلیم میں. پتہ نہیں آپ سمجھے بھی گئے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا کہ پردہ کیوں ہے. وہ پردے والے مسئلے میں مائیں ہیں ہی نہیں. جبھی مفسرین کہتے ہیں کہ مائیں کس مسئلے میں ہیں؟ تحریم نکاح والے مسئلے، کس مسئلے میں مائیں؟ حرمت نکاح کے مسئلہ ہے اور تعظیم کے مسئلہ ہے. اور مقصد ان کو مائیں قرار دینا، ان کی عظمت اور تعظیم کرانا ہے، ادب. تو ادب اور تعظیم کا پہلو وہ نکاح والے مسئلہ میں ہے. نکاح کرنے میں عظمت نہیں رہتی، تعظیم نہیں رہتی. تعظیم کیسے کرے گا نکاح کر کے؟ تو تعظیم تب رہے گی کہ نکاح نہ ہو، نکاح حرام ہو. رہ گیا ستر اور پردہ یا دوسرے احکام، تو پردہ کرنے میں تعظیم ہے، پردہ کرنے میں تعظیم ہے، نکاح کرنے میں تعظیم نہیں تھی. تو جس جس معاملے میں تعظیم ہے اس معاملے میں مائیں ہیں، جس معاملے میں تعظیم نہیں اس معاملے میں اجنبیات کا حکم ہے. تو سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ ہاں، سارے مفسرین نے یہ لکھا. آگے سے ایک جبل ہو جی مائیں ہے تو پھر پردہ کیوں ہے؟ ادا کیوں ہے؟ جب جب زمانے کے مائیں ہیں حرمت نکاح اور تعظیم کے اندر، باقی رہ گیا وجہ. کہتے وجہ بتاؤ، اس پر انشاءاللہ میں آپ کو بہت سارے حوالے لکھواؤں گا. پوری امت کا اجماع ہے، اجماع. حکمت کیا ہے؟ کیوں میں قرار دیا؟ حکمت یہ ہے لأنهن ازواجہ فی الدنیا وازواجہ فی الجنہ. حکمت یہ ہے کہ نبی پاک کی بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ خصوصیت ہے آپ کی بیویوں کی. کیا دو مسئلے اور سمجھو، یہ بھی جو کہہ دیتے ہیں انبیاء، صحابہ انبیاء زندہ ہے، یہ خصوصیت صرف ازواج پیغمبر کی ہے، پہلے انبیاء کی بیویوں کی بھی خصوصیت نہیں. پہلے انبیاء کی بیویاں آگے نکاح کر سکتی ہے، فقط ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی. اگر علت حیات ہے پھر باقی نبیوں کی بیویوں کا آگے نکاح کر سکنا ان کی مماد کی دلیل ہے. پھر تو کہو ہم صرف امام الانبیاء کی حیات مانتے ہیں، باقی انبیاء کی حیات نہیں مانتے. اور شہید جس کی حیات قرآن نے بیان کی ہے، شہید کی بیوی آگے نکاح کر رہی ہے. اگر علت حیات ہے شہید کی بیوی آگے نکاح نہیں کرنا چاہیے. اگر علت حیات ہے یہ علت فقط امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں تو آئے گی، باقی انبیاء کی بیویوں سے امت کا نکاح کرنا جائز تھا، جائز ہے. اور اسی طرح یہ علامہ آلوسی کا زبردست حوالہ اور دوسرے مفسرین کا کہ باقی کسی نبی کی بیوی کی یہ خصوصیت نہیں، یہ خصوصیت ہے فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی. سمجھ رہے ہو میری بات کے لیے؟ یہ کون ہے ستون کے پیچھے والا بزرگ نیاز النعمان ہے؟ تو پردے کا حکم میرا خیال ہے عمل کر رہا ہے. یودنینا ہاں بھائی مردوں کے لیے حکم نہیں ہے بھائی بزرگو. اچھا جی میں عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ فرماؤ, شاید پھر کس بات پہ ہم نہ آ سکے, اس لیے پوری توجہ سے سنو پوری. میں نے کیا کہا, یہ خصوصیت کس کی ہے؟ صرف ازواج مصطفیٰ کی, جس کے پہلے انبیاء کی کسی بیوی کی یہ خصوصیت نہیں ہے. دوسرا لوگ کہتے ہیں حیات کی وجہ سے, یہ علت حیات ہے, اس پر میں نے معارضہ پیش کیا. اگر یہ علت حیات ہے تو شہید کی بیوی جس کی بطور تمہارے عبارت النفس سے حیات ثابت ہے تو حضرات کی تمہارے بطور, ورنہ تمہیں پتہ نہیں عبارت النفس ہوتا کیا ہے اور دلالت النفس کیا ہے. تو عبارت النفس سے ثابت تو اس کی بیوی آگے نکاح کر رہی ہے, انبیاء کی نہیں کر رہی مل پر وہاں پر بھی حیات ہے, یہاں پر بھی حیات. اگر یہ حیات علت ہے, اسی طرح باقی انبیاء کی بیوی آگے نکاح کر رہی ہے اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق بھی آیا. اب تھوڑا سا اگر توجہ کریں تو ان کا اتنا بڑا فراڈ ظاہر ہوگا کہ مضاربت والے مسئلے سے بھی بڑا فراڈ ہوگا. دلیل آ رہی ہے نبی قبروں میں زندہ, ان کی بیویاں آگے نکاح نہیں کر سکتی. ماشاء اللہ. اور خراب اتنا کہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے لیے خصوصیت آپ کے ادوار کی بنتی ہے, باقی ساتھ دکھا دکھیے چالو بڑھیے چل کوئی چیز بھی نہیں. بھلے اب ہم نے اس سے محاذہ کے معاذہ کے جواب دو, دلالت النفس سے جو حیات ثابت ہے اس پر تو بیویاں حرام ہیں آگے نکاح نہیں کر سکتی, اور عبارت النفس کا قول تمہارے جو حیات کے شہداء ثابت ان کی بیوی آگے نکاح کر رہی. وجہ دوسرا معاوضہ, زندہ مولوی صاحب بھی ہو اس کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی, دونوی صاحب ہوں کوئی اور ہو ان کی زندگی میں بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی. نبی زندہ ہو تو بیوی آگے نکاح نہ کر سکے, خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت تو تب بنتی ہے کہ امتی مر جائے اس کی بیوی اس کے آگے نکاح کر سکے, اور نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی سے موت بھی, امام الانبیاء کی یہ خصوصیات سے ہے کہ پیغمبر پہ موت بھی آ جائے تو بیوی آگے نکاح نہ کر سکے, خصوصیت تب بنتی ہے. ورنہ یہ علماء زندہ رہے ہیں زندہ مولوی کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی, تو یہ اقتصاد کیا بنتا, خصوصیت کیا بنتی اگر حیات علت ہے؟ پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ بھی آئی ہے. پھر چوتھے نمبر پر ایک علت ایجاد ہو رہی ہے اکاڑا بھی, اور موجد بھی مجتہد بھی ماسٹر ہے. اکاڑا میں بیٹھ کے اتحاد کی فیکٹری لگی ہے یا چکوال میں بیٹھ کے, اور ایک علت اور وجہ وہ ہے جو نبی کے صحابہ بیان کر رہے ہیں اور خود حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بیوی کے دو خامد ہیں وہ دوسرے خامد کے ساتھ آخر ازواج کے ساتھ جنت میں جائے گی, دوسرا یا تیسرا آخری جس سے شادی ہے اس کے ساتھ جنت میں جائے گی. اور حضرت حذیفہ کسی کے کہتے ہیں اپنی بیوی کو لا تتزوج جی بعدی, میرے بعد آگے نکاح نہ کرنا. کیوں؟ کیا آپ نے یہی بات فرمائی کہ بیوی دوسرے خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی, اور کہتے ہیں بھلے سالے کا ہرے ماں ازواج النبی, وجہ یہی تھی بھلے سالے کا ہرے ماں, یہی وجہ تھی کہ نبی کی بیویوں کا آگے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا. لأنهن ازواجه فی الدنیا ازواجه فی الجنہ, اس لیے کہ جنت میں بھی آپ کی وہ بیویاں ہیں اور دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب یہ مسئلہ کون کر رہا ہے؟ نبی کا صحابی, سارے مفسرین. اور یہ رگ نہیں رو رہے تھی کیونکہ زندہ ہے نا, اس لیے نکاح کوئی جس کو کہو نا بھائی تم کر نا اپنی ماں کے ساتھ نکاح, ہماری بھی دعوت کر. اگر تو اپنی ماں کے ساتھ نہیں کرتا جبالا, یہ پوری امت کی مائیں حرمت و تعظیم میں, ان کے بارے میں نکاح کہ سوچنے والا بھی ایمان سے بارے میں. تو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی؟ ازواجہ امہاتہم, اس سے آدمی سوچتا ہے نا, ان پر ہمیں غصہ صرف یہ آتا ہے کہ قبل دیکھو, دلیل دیکھو لائے, کچھ خدا تمہیں حیا دے اور دلیل کو نہیں ملتی. ایسے الٹے استدلال نہیں ملتی تو مذہب سے توبہ نہ کرو, توبہ نہیں کرتے تو جلتے ہو. حوالہ تو میں نے دے دیا ہے بزرگوں, پہلے انبیاء کی بیویوں کے نکاح کرانے کی اجازت ہے, کوئی حوالہ نہیں. یہ میرا خیال ہے لیٹرین میں تھا جب تقریر ہو رہی تھی, روح المعانی کا حوالہ میں نے دیا, سید محمود آلوسی کا روح المعانی کا. ہاں بھائی, اور اگر توجہ ہو تو جہاں دیکھو ازواج ہوم امہاتوں میں یا ازواج ہوں, ہاں یہ تو انہوں نے چالو مڈیے کر چلایا, ورنہ قرآن میں تو ازواج ہو آیا اور آگے بھی آ رہا ہے صرف نبی کی بیویوں سے نکاح سے منع. اگر کسی دوسرے نبی کی بیوی سے نکاح منع ہے دکھاؤ, چھوڑو علامہ آلوسی کو, بات ہی پیغمبر کی بیویوں کی اور اپنا ٹوٹا اپنی طرف سے اور ملا لیا کیا سر. ازواج ہوں امہاتہم, ہاں بھائی آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, اجنبی اولا, تھوڑا سا خیال رکھ لو. او آگے آ رہا ہے جملہ بلا کے رسول اللہ, وہاں پر ما کان محمد ابا احد من بلا کے رسول اللہ, وہاں پر آ گیا. تو جہاں بلا کے رسول اللہ کا جو مفہوم ہے وہ اولا میں بیان ہوا ہے, النبی اولا بالمؤمنین ہر اب ہے, اور دوسرا معنی جو میں نے کیا ہر اب بالمؤمنین یہ من انفسہم ازواج امہاتہم ابوت روحانیہ کو ثابت کیا بلا کے رسول اللہ کی. اور جہاں پر بھی کوئی ابوت روحانیہ ہے, انبیاء صاحب کے ساتھ تعلق زیادہ ہے, جیسے بتاتے ہیں زیادہ ہے, تمہیں کس نے اطلاع دی ہے؟ یہ زیادتی والی اطلاع کہاں پہ آئی ہے؟ ایسے جو کہتے جائیں کہتے جائیں. میں نے کہا تعلق زیادہ ہو یا جو بھی ہو, اگر حیات قلت ہے, اگر بالفرض حیات قلت ہے تو جو قلت پائی گئی ادار الحکم والا عزت ہی. ایک دوسرا تعلق انبیاء کا ہے اور انبیاء کی بیویوں کا تو آگے نکاح جائز ہے, نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کی خصوصیت ہے, تو پھر حیات الانبیاء کیسے ثابت ہوگی سوائے فراڈ کے؟ پھر انبیاء اور نبی پاک کی پھر کیا خصوصیت رہے گی؟ تعلق کتنا زیادہ ہو, روح اندر ہے امت ہی کی, جب تک روح اندر ہے کی بیوی بھی نہیں نکاح کر سکتی آگے. اگر نبی زندہ ہے تو بیوی آگے نکاح نہ کر سکے, تو کوئی کمال نہیں. پھر قرآن پاک کی نص کے ہوتے ہوئے ازواج امہاتہم اور سبھی مفسرین کے اجماع کے ہوتے ہوئے حجاب جو ماں قرار دیا گیا حرمت نکاح میں تعظیم میں, اس کے بعد بھی کوئی ڈھکوسلے لگانا اگر ایک کو پر نہیں تو دنیا میں کوئی تعریف اور جہودیت نہیں. ہاں اپنی طرف سے, ورنہ ہم پورے چیلنج اور تحدی سے کہتے ہیں جی جو تمہیں علت ہے تم ان سے بیان کرتے ہو, اس کو خیر القرون یا علم متقدمین مینے سے کسی ایک کا حوالہ پیش کر دو تمہاں اپنی علت سے, لیکن یہ تمہیں علت ہے اور تمہاری علت ہے. ہم جو وجہ بیان کر رہے ہیں نبی کے صحابہ سے, پیغمبر کی حدیث سے، اصول تفسیر سے، اور تمہارے عقلی ڈھکوسلے، ورنہ ان کو کہو کہ یہ لفظ بھی کتنے بے غیرتی والے ہیں کہ نبی کی بیویوں سے نکاح ہو جاتا اگر آپ پر موت آتی ہے. یہ لفظ کتنے بے غیرتی والے ہیں، یعنی نبی اگر میت ہوتا تو پھر بیوی آگے نکاح کر جاتی، پھر اس میں ازواج متعارف کی تو خصوصیت ہی کوئی نہ ہوئی، اور آپ کی ازواج نے بھی عزت گزاری ہے، متوفا عنہا زوج، اس پہ بھی سارے مستفق ہیں، عزت بھی گزری. اتنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ عزت شوق سب کچھ گزرا، لیکن وجہ تو یہ جو میں نے بیان کر دی. بَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، ہاں اس پر اپنے گروؤں کو پھول چھون کرو بے شک. آج اگر ٹائم ہوگا بلکہ ہوگا، آج دور کے بعد میں گفتگو کروں گا ازواج امہات و ہم پر، صرف ایک ہی مسئلے سے کسی پر. آپ سارے سوال سوال کٹھے کر لیں، ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہے. ہاں اولو الارحام اور رشتے دار، رشتوں والے، بعض ہم اولا بباس، بعض زیادہ حقدار ہے بعض کے، زیادہ حقدار ہے بعض کے. فی کتاب اللہ، فی حکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المومنین والمہاجرین، ایمان والوں سے، مہاجرین سے، اللہ ان تفعلوا، مگر یہ کہ کرو تم اپنے اولیاء کی طرف معروفاً کوئی احسان یا وصیت، کان ذلک فی الکتاب مستورا، ہے یہ قرآن میں بات لکھی ہوئی، فی الکتاب مستورا، کتاب میں مستورا لکھی ہوئی بات، جہاں سے نفی افوت ہے سوبری. ابتدا اسلام میں ایک افوت سوبری کی قسم تھی کہ دو بھائی آپس میں جمع ہو گئے، دوستی ہو گئی اور آپس میں بھائی بن گئے، تو ایک کے مرنے کے بعد دوسرا بھائی اس کی جائیداد کا بھی وارث بنتا. اور اسی طرح مدینہ میں مواخات ہوئی انصار و مہاجرین کی، تو اس مواخات میں اور بھائی چارے میں یہ بات بھی تھی کہ جو ایک مر جاتا دوسرا اس کا جائیداد زمین مال کا وارث بنتا، اس کے سرکے کا. اس آیت نے اس رسم کو ختم کیا اور فرمایا اولو الارحام بعضهم اولى ببعض، یا وراثت کا معاملہ ہے تو وراثت عزیزوں اور رشتہ داروں کا حق ہے، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. یہ حکم شرعی ایمان والوں سے اور مہاجرین سے. ہاں الا بمانا لیکن ہے، لیکن کرنا تمہارا اپنے اولیاء کی طرح معروف، یعنی ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہو، لیکن وہ وراثت میں شریک نہیں. کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ الکتاب بعد نے کہہ دیا کہ یہ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لیکن صحیح معنی چاہیے پھر کتاب مستورا قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر کیا عبارت ہے؟ یعنی نہیں پھر کتاب کے اوپر کیا ہے؟ یعنی فَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، بس خطاب للنبی اول، میرا پیغمبر آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام بڑا ضروری ہے، آپ نے بھی اور سارے نبیوں نے اس پر حلف اٹھایا ہوا ہے. حلف نامہ ہے، یہ رسمیں توڑنا، مسئلہ بیان کرنا، اس میں تو آپ کا حلف نامہ ہو چکا ہے، اور انبیاء کا بھی بیان حلفی ہو گئی ہے، اس کا نبھانا بڑا ضروری ہے. عہدے کا حلف نہیں اٹھاتے، آپ نے تو عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور آپ کا منصب یہ ہے مسئلہ نرم نہ ہو، مسئلے کو صحیح گرم کر کے رکھو. فَإِذْ أَخَذْنَا خطاب للنبی، جب ہم نے لیا من النبیین میثاقہم، نبیوں سے وعدہ ان کا. یہ میثاق کیا تھا؟ مسئلہ کھول کر بیان کرنا اور مسئلے میں جلدی نہ کرنا، یہ میثاق تھا. وَمِنْكَ، کیا لکھا ہے میثاقہ ان کے نیچے الدین القیم یہ جو اس کی دعوت تھی اور تبلیغ رسالت کھل کر مسئلہ بیان کرنا یہ انبیاء کے عہدے کا حل ہے. آپ کے ملک میں بھی حلف ہوتے ہیں نا, وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے. وہ جو ہماری مرحومہ تھی ام بلاول اس کا ایک حلف نامہ میں نے سنا تھا, وزیر اعظم وزیر وزارت عظمیٰ کا وہ حلف اٹھا رہی تھی اور وہاں پر اس نے درود پڑھا, وہ مجھے بالکل یاد ہے, یعنی صلی اللہ والا والا وسلم صلی اللہ والا والا وسلم یہ گنیا درود آیا. صلی اللہ والا والا وسلم میں نے کہا مولا فضل الرحمان صاحب نے درود بھی نہیں پڑھایا, کیا فائدہ آیا دوستی کا, درود بھی حضرت نے نہیں پڑھایا. اگر مولا فضل الرحمان صاحب کم از کم یہ ہے درود کلمہ نماز کی بھی کر دیتے تو پھر بھی بڑی بات تھی, لیکن یہ صرف بارو بار کی گپے رہی, درود بھی سیدھا نہیں کرایا. ہاں صلی اللہ والا والا وسلم ویسے صحیح جاہل کٹھے ہوئے ہیں سب میں, صحیح جاہل چن چن کے گدھے لگے جائے گئے چن چن کے کوئی کہ ایک ایک قدر کارٹون کو دیکھے نا اور کاوا بھی دیکھے ان کا پوری, یہ ہماری اصلاح کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ صدارت والوں کی اصلاح کرے, چرخے آدھا سیدھا کرنے ہی کوئی, اور وزیر نے پڑھی سورہ اخلاص سبحان اللہ. ہاں وہ جو ہمارے جٹاتی کو بھی آتی ہے انگوٹھا لگانے والوں ان کو بھی آتی ہے اور وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے, ایک اور اٹھا الو کا پٹھا, وہ کہتے ہیں ہم ایسے مدارس بنائیں گے جس میں پورا 40 پارے کا قرآن پڑھایا جائے حج گدھا جان کا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے یا اللہ ان پہ لعنت کرے. یہ اسلامی جمہوریہ ایسے گدے تو جیل خانے کے قابل ہیں, یا کم از کم ان کو چلا لگوانا چاہیے. ہاں بھائی بطور سزا کی ثواب کا تو ایسے جو نہیں. اچھا فَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ, جہاں اللہ نے حلف اٹھایا ہے پیغمبروں سے, فرمایا میرے پیغمبروں جانا ہے اور حلف بڑا سخت ہے, میثاقاً غلیظاً سخت حلف, حلفیہ کا لباس, اور وہ کیا تھا مسئلہ پہنچانا ہے اور مسئلہ بھی پہنچانا ہے. ہاں مسئلہ بھی پہنچانے رڑے سے چار کے بالکل پاسے کر کے کوئی روری آیت نہیں. پہلا خدنہ مولویوں سے بھی یہ وعدہ ہوتا نا, مولوی کی شرط ہوتی مسجد میں آنے سے پہلے مولوی سے 3 طلاقیں اٹھوائی جاتی, اگر مسئلے میں کچھ رعایت کی تو تیری بیوی کو 3 طلاقیں پھر پتہ چلتا, اور یہ خدا کے نام کی قسموں پر نہیں ڈرتا. ہاں فَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, ان کا میثاق وَمِنْكَ, اور تجھ سے, نبیوں سے اور تجھ سے. بریلے کہتے ہیں واہ جو آتی ہے نا, واہ نور واہ کتاب الروبی دور اور ایسے کتابیں وہ بھی اور, اب پتہ چلا نبی اور ایسے من کا اور. اگر قانون چاہیے تو پھر من کا آپ سے آپ اور ایسے نبی اور ہے, آپ کی نبوت کے انکار بنے گا یا نہیں. اور ایک اور بزرگ بھی زور لگا رہا تھا, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, پتا چلا گزرے کا اور ہے اور ہے. اب اس سے بھی پوچھو جہاں پر ان اخذنا من النبیین میثاقہم وملکا ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, یہ تو دبایا ہو گیا, نبیوں پر اب پہن کیا تم معلوم ہے نبی اور ہیں اور یہ حضرات اور ہیں. تو بہو اطفا آ گئی نا, یاد رکھو یہاں اطف جو ہے کہ اب قبیلہ تخصیص بادت تعمیر ہے, تخصیص بادت تعمیر. پہلے عموم ذکر کیا النبی کی, اس کے بعد اصول ذکر کیا. آپ پڑھو گے کتابوں میں کہ اولو العزم نبیوں کا ذکر کیا ہے. میں نے آپ کو مسئلہ پڑھایا تھا کہ من بیانیہ ہے, یاد ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جہاں پر چند انبیاء کا ذکر ہے, یہ چند انبیاء کا ذکر اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ صرف اولو العزم ہے, نبی ہوتا ہی اولو العزم ہے, ہر پیغمبر اولو العزم ہے, اور میں بات کر چکا ہوں. اور جہاں پھر چند کا نام لیا, من کا و من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, یہ چند حضرات ان کا نام لیا جن کا فیض عام ہوا, ان چند انبیاء کا نام لیا جن کا فیض عام ہوا. یہ خاص تقریب بادت تعمیم بعتبار عمومیت فیض کے ہے, بعتبار فیض عام کے ہے کہ ان کی تعلیمات سے وہ لوگوں نے نفع اٹھایا جس تقسیر فائدہ اور تعمیم فیض کے لحاظ سے ان پانچ کا ذکر کیا, ورنہ سارے انبیاء اولو العزم. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب ایک بات پھر گئی کہ من کا سے کیوں شروع کیا, من کا ریلوے نے کہا ہاں من کا آپ اول الخلق ہے نا, اس لیے من کا سے شروع کیا. من کا اگر کس لفظ کا معنی ہے اول الخلق, یہ ساری اپنی ایک بنا الفاظر در الفاظر, من کا بھی کس لفظ کا معنی ہے آپ اول الخلق ہے. اب کوئی نہ کوئی روایت آپ کو رکھیں گے, وہ چاہے اس کی کوئی حیثیت ساتھ ملے, اول ما خلق اللہ النوری, ہم کہتے ہیں اول ما خلق اللہ النوری تو ہے نہیں, اول ما خلق اللہ الکلام, اور اول ما خلق اللہ النوری ہو بھی صحیح تو من کا اور نوری کا فرق ہے. کچھ ہمیں نہیں چاہیے من کا نوری کا کوئی فرق نہیں, میرا نور تو میں اور ہوں نا, تو من کا تو ہے, کہ من کا اور دوری کیسے ملے گا یہ چلو ہے. من کا ہم کہتے ہیں من کا ذکر دو وجہ سے کیا, آپ کا ذکر پہلے دو وجہ سے کیا. ایک وجہ تو میں نے بتائی نا اعتبار تعمیم فیض, تو ان میں سے چونکہ سب سے فیضان زیادہ نبی پاک علیہ السلام ہے, ان پانچ کا ذکر کیا ہے کہ ان کا فیض عام ہے, اور ان میں سے سب سے زیادہ فیض کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا. اسی لیے آپ نے فرمایا آل جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفے میری امت کی ہو, آپ کا فیض سب سے زیادہ تھا. اس عموم کی وجہ سے من کا تو پہلے ذکر کیا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جا من کا ذکر کرنا اعتبار شرط اور فضیلت کی, آپ کے تقدیم تقدیم کے مقام پہ تقدیم ہے اظہار شرط, اور تو آپ کا مقام چونکہ افضل الخلق اگر اطلاق ہے سب انبیاء سے فائق اور زیادہ ہے, اس لیے مقام ذکر میں مقام خاص کے ذکر میں آپ کو مقدم کر کے ذکر کیا ہے. باقی رہ گیا کہ اول ما خلق اللہ نوری, وہ کوئی روایت نہیں, اس کی اصل ہی کوئی نہیں, وہ جھگڑا ڈالتے رہے. مصنف عبد الرزاق بھی ہے, جب مصنف عبد الرزاق تک کی آئی اس میں وہ پوری 11 جلدوں میں آئی, اس میں وہ روایتی گوشت سارے تھانوی صاحب نے بھی لکھا, مصنف عبد الرزاق بھی ہے, عبد الحق دہلوی نے بھی لکھا مصنف عبد الرزاق بھی ہے, باقی جتنے آئے مصنف عبد الرزاق بھی ہے. حضرت تھانوی کی کتاب ہے نشر الدین, اس کے پہلے شروع میں لکھتے ہیں پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں, اور وہاں پر جو روایتیں ساری جمع کی الامان والحبیب, ایسی روایتیں جمع کرتے گئے. لیکن یہ یاد رکھو حضرت تھانوی کا پہلا دور مسئلہ نہیں سمجھا تھا حضرت تھانوی نے, اور اس کے بعد حضرت گنگوئی کا جب صحبت ملی حضرت ثانوی کو مسئلہ سمجھ آیا. حضرت ثانوی کے پہلے دور کی تصانیف بریلویت پر مبنی ہے, اکثر بریلوی نظریات وہاں ملیں گے. اور ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ یہ لفظ کہتے تھے, وہ کہتے ثانوی صاحب 50 سال بریلوی رہے. مولانا یوسف رحمانی صاحب کہتے ثانوی صاحب کتنے سال, 50 سال بریلوی رہے. اس کے بعد حضرت گنگوئی کی صحبت کا رنگ چڑھا, اور یہ بات حقیقت ہے, حضرت ثانوی حضرت گنگوئی کے مناظرے بھی ہیں, اور وہ مناظرے کچھ تحفت العلماء میں چھپ بھی گئے ہیں. حضرت ثانوی کے نظریات بہت نرم تھے, حضرت گنگوئی نے مسئلہ سمجھایا, اس لیے ان کی جو کتاب ہے بواتر النواتر آخری کتاب, ایک ہفتہ بعد حضرت ثانوی کی وفات ہوئی, اس میں انہوں نے لکھا کہ نشر و تیب کی جو روایات ہیں ان سے کوئی حجت نہیں پکڑی جا سکتی. نشر و تیب کی بواتر اور نواتر میں حضرت ثانوی خود لکھتے ہیں, لیکن آج کے جامعہ اشرفیہ والے جیسے حضرات اسی فوجی کا خط سمجھے ہوئے ہیں, اور فوجی والا خط ایک رسالہ لکھا تھا حضرت ثانوی نے نالین کی فضیلت پر. حضرت گنگوئی نے خط لکھا اور خوب رگڑا لگایا ثانوی صاحب کو, اور فرمایا کہ یہ رسالہ تو نے امت میں شرک پھیلانے کے لیے لکھا ہے, پہلے تھوڑے عقیدے غلط ہے اور تو نے رسالہ لکھ دیا بڑی دین کی خدمت کی, یہ کیا وہ. حضرت گنگوئی نے جب رگڑا لگایا تو حضرت ثانوی نے رجوع کیا, اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا رسالہ لکھا جامع اشرفیہ والوں کا بھلا ہو, جس رسالے سے رجوع حضرت ثانوی نے کیا اس کو شائع کر رہے ہیں, اور جو دوسرا بعد والا رسالہ تھا اس کو کوئی شائع نہیں کرتا. تو اسی طرح اور بھی بزرگوں کے ساتھ سلوک ہوا. بہرحال ثانوی صاحب نے لکھا ہے اقل ما خلق اللہ نوری, لیکن سوال ہے مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہی کوئی نہیں. بریلوی بڑے پریشان ہوئے, مصنف چھپ کے آئی, انہوں نے ایک بہانہ تلاشا, ادھر ایک گجرات کا مولوی ہے شرف قادری, اس نے کئی خواب میں ایک نیا جز تلاش کیا, اس کا نام رکھا الجز المفقود. مفقود جانتے ہو کہ نہیں, الجز المفقود یعنی ایسا جز جس کا باپ بھی معلوم نہیں, المفقود. وہ اس نے مصنف عبد الرزاق کا ایک نیا جلد اپنی طرف سے تیار کیا 14th century میں, کہتے یہ جز تھا صحیح الجز المفقود لیکن شاید نہیں ہو سکا. ہم کہتے ہیں شاید نہیں ہو سکا, تیرے پاس کیسے رہا. اور 14th century کا ایک نجار قذاب بے ایمان مشرک, ان کے کون سا اعتبار ہے, تجھے کہاں سے ملا ہے الجز المفقود جس کی کوئی سند نہیں. وہ بریلویوں نے شائع کیا, جب بریلویوں پر مار پڑی گا کہ بےمانوں پوری جز گھڑ لی گئے مرکز آباد متحمدن, اور 14th century میں بڑا عجیب کیا, پہلے پیدا ہوتے تو پہلے کیا دیتے نا, اب کون کیا دے دیتا ہے. تو اب بہرحال وہ بریلویوں نے چھپا دی ہے, اب نہیں ملتا الجز المفقود, وہ بھی پتہ نہیں کدھر مفقود ہو گیا, پھر مفقود ہو گیا. اپن ما خلق اللہ نوری لکھ سارے رہے ہیں, اللہ علی قاری نے بھی مرکات میں لکھی, اور شیخ عبد الحق نے تو کئی جگہ پہ لکھی, اور حضرت ثانوی نے بھی لکھی, اور بھی بڑے کتابوں میں اسکاندلوی نے بھی لکھی, اور حضرات بھی لکھتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, لیکن سب حوالہ دیتے ہیں مصنف عبد الرزاق کا. مصنف میں رجوع ہے ہی تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, جس کو کہتے ہیں غالب فل سکل. بزرگ یہی ہوتے ہیں ایک سے غلطی ہوئی نا تو مکھی پہ مکھی مارتے گئے, وہ فلانے نے لکھا ہے نا ہوگی, فلانے نے لکھا ہے نا ہوگی, فلانے نے, یہ صحیح کوئی خط ہے. ہاں بھائی کوئی نہیں, من کا بمن نوہن سمجھ آئے, من کے کی تقدیر, من کا کو مقدم کیوں کیا, آپ سے بمن نوہن اور نو سے, و ابراہیم اور ابراہیم سے, و موسیٰ اور حضرت موسیٰ سے, و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے, اور تیسری وجہ تقدیم یہ بھی ہو سکتی ہے من کا کہ ان کے زمانے گزر کے زمانہ آپ کہیں, آپ کو مقدم اس لیے کیا کہ وہ اپنا آدھ وبھاگ ہے, اب ذمہ داری آپ کی ہے, زمانہ آپ کا کر رہا ہے, اس لیے آپ کی احساس سے ذمہ داری دلانے کے لیے مرکا کو مقدم کر کے بیان کیا کہ زمانہ آپ کا ہے اور اب ڈیوٹی آپ کی شروع ہو چکی ہے. سلیا تو سے بھی تھا, ابراہیم سے بھی تھا, موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی لیا تھا, وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کر گئے. مرکا میرا پیغمبر اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہو چکی ہے, جس لیے مرکا کو مقدم کیا. جتنی وجوہات میں نے ذکر کی تقدیم کی, تین وجوہات, یہ وجوہات سلاسل ذہن میں رکھنا, اور چوتھی وجوہات جو بریلے کرتے ہیں اس کا میں نے جواب دے دیا. بریلے بھی اور آپ کے للڑ بھی, فاخذنا منہم, اور لیا ہم نے ان سے میثاق جو تھا, میثاقاً غلیظاً, میثاق غلیظ, غلیظ کا معنی سخت, سخت سخت آج لیا پیغمبروں سے, لیت علی صادقینا, سخت آج لیا ہے کہ کہاں لیا ہے, بہت سخت آج ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک, آگے سبحان اللہ, اتنا سخت اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل, میرا پیغمبر ہر مسئلہ بیان کرنا ہے, ما ایک بھی نہ دیا نہ ایک مسئلہ بھی, ما انزل کا چھپا دیا, بما بلغ کا رسالہ, تیری ڈیوٹی کا لجن آپ اللہ کا, اور پھر پہنچانا کیسے, فضا بھی باتوں پر کھول کھول کر باتیں کر کے پہنچانا ہے, فضا بھی باتوں پر, اور ساتھ ہم کی علم تب حل بما بلغ کا رسالہ, ساتھ ہم کی نقد کتا ترکن الیہم شیئا قلیلا, آگے لعذبنا کا, یہ ہے خلیصہ سخت عہد ہے, بہت سخت, اور لئن اشرکتا لیحبطن عملک, فلو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, یہ ہے میثاق غلیظہ, سخت وعدہ لیا انبیاء سے کہ اس مسئلے میں نرمی نہیں. کیوں, لیت اعلی, یہ متعلق ہے اخذنا سے, ہم نے یہ وعدہ کیوں لیا, تاکہ پوچھے اللہ الصادقین سچوں سے, الصادقین سچوں سے, یا سچوں سے مراد اس وعدہ کے نبھانے والے انبیاء کرام, الصادقین عن صدقہم, ان کے صدق کے بارے میں, صدق سے مراد ہے دعوتہم, ان کی دعوت جو ہے, انبیاء سچے, ان کی دعوت بھی سچی, قیامت کے دن اللہ سب مشرکین کے سامنے ان سے پوچھے گا, اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب, تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, جن کا روزہ نہیں نا وہ تو بولے, روزے والے سو رہے کوئی نہیں, لیکن انت صادقینا, تاکہ پوچھے, سمجھو بات, پوچھے اللہ سچوں سے پرادم کیا, جن کے ہم ان کے سچ کے بارے میں مراد ان کی دعوت ہے, وہ جو انہوں نے سچ بیان کیا تھا لا یسمعو والا, سچ بیان کیا تھا ما یملکون والا, وہ سچ پوچھے, وعدت للکافرین, اور تیار کیا ہے بس کافروں کے عذابا عظیما, عذاب دردناک, کافروں کے لیے عذاب دردناک تیار کیا, یہاں پر یہ جو میری نسل آئی خارجیوں کی, گاندھی پرویزی شیطان, انہوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جو جنت میں گیا ہمیشہ جنت میں رہے گا, اور جو جہنم میں گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا, یہ درمیان والا جو رفڑ ہے کہ کچھ جہنمی نکل کے جنت میں آئیں گے, کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے, ایک دوسرا, جہنم میں جائیں گے کافر, مومن جہنم میں نہیں جائیں گے, سزا دلیل حتی للکافرین, جہنم تیار ہی کافروں کے لیے ہوئی ہے, جہنم میں ہو جائے گا جو کافر ہوگا, یہ جو مولوی کہتے ہیں مومن بھی جہنم میں جائیں گے, یہ بات نہیں. مومن جو ایمان والا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, جہنم میں ہمیشہ کافر رہے گا, جائے گا جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ تم کدھر جاؤ گے اپنے بطور جنت کے بارے میں. وہ عدت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے ہے اور یہ کافروں کے لیے ہے. تم نہ متقی اپنے آپ کو سمجھتے ہو نہ کافر, جاؤ گے گا. وہاں پر بھی اعتدال سے ذکر, یہاں پر بھی اعتدال سے ذکر. تو جہنم کمی کافروں کے لیے ہے, جیلے بنی ڈاکوؤں کے لیے ہیں. لیکن حضرت نیلوی جاتا ہے ویسا آدمی بھی کبھی چلا جاتا ہے, حضرت یوسف جیسا آدمی بھی کبھی چلا جاتا ہے. جیلوں کی اثر بنا کس کے لیے ہے؟ چوروں ڈاکوؤں کے لیے. اور کبھی جرم کرنے والے جاتے ہیں جرم کی وجہ سے, اور کبھی جرم نہ کرنے کی وجہ سے بھی لوگ جاتے ہیں. حضرت یوسف گئے ہیں جرم نہ کرنے کی وجہ سے, اور باقی جاتے ہیں جرم کرنے کی وجہ سے. علماء بھی چلے جاتے ہیں, علماء بھی عذاب علیما یا ایھا الذین آمنوا خطاب دوم للمؤمنین غزوہ خندق یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ سبحان اللہ. اب ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھو خندق کا. جنگ احزاب کا تقریباً زمانہ 5 ہجری ہے,